Gdy Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 4 czerwca, minęła 14. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Politycy koalicji od rana zapewniają, że rząd ma większość i będzie rządzić. Ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze znalezione na Podkarpaciu to nie jest własność wojska, mówi rzecznik MSWiA. Pierwsza pomoc jest najważniejsza, przekonują finaliści 10. odsłony programu WOŚP, a finał w Trójkowym Ogródku. Jeszcze dziś w kancelarii premiera odbędzie się spotkanie klubu parlamentarnego KO. Partia ma wstępnie podsumować przegrane wybory prezydenckie. Jutro z kolei mają się spotkać liderzy całej koalicji rządowej. Koalicja dysponuje silnym mandatem do sprawowania władzy, uważa wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz z PSL. Usprawnić działania koalicji, która jest dzisiaj, która ma mandat do rządzenia. Ma mandat wynikający z wyborów 23 roku i tutaj w układzie parlamentarnym nie zmieniło się nic. I ma ponad 10 milionów poparcia dla kandydata, którego wszyscy w efekcie wspieraliśmy, więc to jest bardzo silny mandat. Pod koniec maja premier Donald Tusk zapowiedział przeprowadzenie rekonstrukcji po wyborach prezydenckich. Podkreślał wówczas, że rząd musi być mniejszy i sprawniejszy. Wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy nie spodziewa się jednak szybkiego przeprowadzenia rekonstrukcji. Nie będzie szybko rekonstrukcji. Ona zostanie na pewno przeprowadzona w taki sposób otwarty, bo premier będzie planował rozmowy ze swoimi ministrami. Będzie się to działo dopiero po wotum zaufania w najbliższych tygodniach, więc jeżeli miałbym opowiedzieć o pewnym czasie, w którym może się ta rekonstrukcja wydarzyć, to na pewno nie najbliższy czas, a przyszłe tygodnie. A zanim dojdzie do rekonstrukcji, w środę za tydzień głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Nowy prezydent sam wybierze sobie ministrów i współpracowników, mówi szefowa kancelarii Andrzeja Dudy Małgorzata Paprocka. Ministra poinformowała dziennikarzy, że wczorajsza rozmowa urzędującej głowy państwa z Karolem Nawrockim dotyczyła m.in. organizacji biura prezydenta elekta. Konsekwentnie i zawsze to powtarzam, każdy prezydent ma prawo do wyboru swoich ministrów, swoich współpracowników. Powinni to być ludzie z nim związani, zaufani. Absolutnie całe kierownictwo kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy 5 sierpnia zostanie odwołane. A jak będzie wyglądać kierownictwo kancelarii pana prezydenta Nawrockiego, to już naprawdę pytanie do prezydenta elekta. A 6 sierpnia prezydent elekt złoży ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym. Kontenery z amunicją i bronią, które znaleziono w miejscowości Laszki na Podkarpaciu, nie są własnością Wojska Polskiego, a prywatnej firmy z koncesją na handel. Tak informuje MON i potwierdza to rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Broń została zabezpieczona, a prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Jacek Dobrzyński podkreśla, że magazyn nie był nadzorowany. Ten magazyn nie był dozorowany, co jest skandalem. Na zebranych materiałach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego prokuratura uznała, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i na tej podstawie wszczęła śledztwo. Ta broń jest zabezpieczona. Podkreślam to jeszcze raz, ta broń nie należy do Wojska Polskiego, nie była w zasobach polskiej armii. Jacek Dobrzyński dodał, że znaleziona broń to ręczne wyrzutnie przeciwlotnicze. Bułgaria prawdopodobnie przyjmie euro od 1 stycznia 2026 roku. Decyzja Komisji Europejskiej w tej sprawie ma być wydana jeszcze dziś. Ekonomista Marek Zuber mówi, że społeczeństwo bułgarskie jest mocno podzielone w tej kwestii. To jest dość ciekawe, dlatego że no jednak uznawaliśmy, biorąc pod uwagę kryzys strefy euro przede wszystkim, że obok tych kryteriów nominalnych, które Bułgaria spełnia, związanych choćby z poziomem długu, deficytu sektora finansów publicznych, stóp procentowych, inflacji, jest jeszcze kwestia kryteriów realnych, czyli na przykład dochodu na mieszkańca, który jednak jest znacznie poniżej choćby tego, co mamy w Polsce. Jeśli euro w Bułgarii zostanie wprowadzone, to przez pół roku będzie ono równoległe w obiegu z lewami. W Trójkowym Ogrodzie dziś tłoczno i gwarno. Młodzi laureaci konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowanego przez Fundację WOŚP, mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. 15 uczniowskich drużyn ze szkół podstawowych z całej Polski przybyło do stolicy, by wziąć udział w 15 konkurencjach, utrwalając swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy i walcząc o wyjątkowe nagrody. Wszystko zaczyna się od Trójkowego Ogrodu, mówi Jerzy Owsiak z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz one przyjeżdżają i tutaj mają grę miejską. Przecież stąd zaczynamy, z Trójki. Mamy zaraz łazienki, mamy stadion Legii. Dzieciaki nawet będą w parlamencie, bo też tam jest miejsce, gdzie czekają ich zadania. Jakie zadania? Trzeba złożyć łańcuch przeżycia, trzeba pokazać, na czym polega resuscytacja krążeniowo-oddechowa, trzeba odpowiedzieć na jakieś pytania związane z nauką pierwszej pomocy. Szkoły objęte programem dostają od WOŚP-u bezpłatne materiały edukacyjne, a oprócz tego realizowane są szkolenia dla nauczycieli. A od nowego roku szkolnego w programie nauczania będą obowiązkowe zajęcia z podstawowych czynności ratujących życie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana obowiązują ostrzeżenia przed burzami z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i miejscami gradem. A jutro w prognozie też sporo opadów. Temperatura maksymalna od 20-23 stopni na zachodzie do 28 na wschodzie. Autopromocja. Sama do wschodniej Europy, ojejku, no i taki komunistyczny kraj. Laura Santo. Od zawsze chciała mieszkać za granicą. 10 lat temu przypłynęła statkiem z Helsinek do Gdyni. Chociaż gdzie ta szarość? I nie chce wracać. Wieje, ciągle wieje. Wiatr przeszkadza, ale miłości do Polski przewiać nie jest w stanie. Laura uczy fińskiego na Uniwersytecie Gdańskim i po prostu bardzo lubi nasz kraj. Prawie fanka. To reportaż Magdy Skawińskiej. Dlaczego to prawie w tytule? Zapraszam do słuchania dziś po 18.40. Kampania powstała na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:06. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry, po raz drugi. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Do 15 będziemy Państwu w tę środę towarzyszyć na antenie Trójki i do 15 będziemy również wracać muzycznie do roku, do którego wracamy dzisiaj myślami i będziemy także wracać na naszej antenie, czyli do roku 1989. Teraz warto zrobić głośniej. Reach out, touch faith. You're wrong. Prawda, że tego utworu słucha się najlepiej, kiedy jest najgłośniej, jak to tylko możliwe. Depeche Mode, oczywiście Personal Jesus, ten utwór zapowiadał płytę Violator i ukazał się pod koniec sierpnia 1989 roku. I obiecuję Państwu, że do 15, jeszcze do 89 będziemy muzycznie wracać, zgodnie z zasadą, że prezentujemy ścieżkę dźwiękową naszego życia. A teraz sięgamy po wczesną popołudniową płytę tygodnia w Trójce. Matt Berninger powraca z solowym albumem. To jego druga solowa płyta. Oczywiście piękna, piękna droga z zespołem The National także stała się jego udziałem, ale Get Sung ma osobną propozycję. Taki tytuł właśnie nosi druga solowa płyta Matta, a dzisiaj słuchamy z tej płyty utworu No Love. Between spine and fate, the music's so unromantic. Our eyeballs are red and dry. It doesn't have anything to do with anything. The vibes aren't right. No love. We don't know how it happened. Everything we Matt Berninger z płyty Get Sung, No Love. To ten utwór, którego wysłuchaliśmy dzisiaj. Jeszcze jedna okazja, żeby wrócić do tej płyty, która, przypomnę, jest naszą płytą tygodnia w Trójce. Wczesnym popołudniem będzie jutro, o tej samej porze, w audycji Tu Myśliwiecka 357. A teraz już słyszymy zespół Muchy. No to będzie wydarzenie w Trójce w niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Muchy będzie kontynuował, a właściwie chyba kończył obchody swojego 20-lecia. Michał Wiraszko przygotowuje solową płytę. Myślę, że to jest wydarzenie, na którym czy tu na miejscu, czy za pośrednictwem radiowego odbiornika warto być. Wiem, jakie oczy masz strach. Nie przeszkadzaj mi, polarna noc wokół nas. Nie obiecam ci poślubnych wojen i plaż. Nic nie obiecam ci i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Honor ojczyzna, Bóg. Nie obiecuj mi, że zawsze ze mną pod prąd. Nic nie obiecuj mi i nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Kocham cię, kocham cię, kocham, więc rozmawiaj mi. Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę. Zespół Muchy z pewnością w niedzielę po 19 będzie sporo takich momentów, kiedy zaczniemy tańczyć niesieni muzyką. Zespół Muchy na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będą także goście. Koncert, o czym jeszcze nie wspomniałam, poprowadzi osoba, która obserwowała zespół Muchy, jego początki, bo to właściwie też tutaj w Trójce wszystko się zaczynało 20 lat temu. Ta osoba to Anna Gacek i mam ogromną przyjemność ogłosić, że także w związku z tym wydarzeniem, w związku z koncertem zespołu Muchy, specjalne wydarzenie w piątek po 22 na antenie Trójki, bo Ania Gacek poprowadzi wtedy specjalne wydanie audycji Atelier. Już teraz zapraszam, 19 minut po 14, pani Tina. Yeah. Krążyłam dzisiaj pomiędzy tymi datami muzycznie. 1980 to właśnie I Don't Wanna Lose You, Tina Turner. 2005, czyli debiut zespołu Muchy, no i debiut platformy z filmami w internecie. Właśnie nie z filmami, z filmikami. No i jeszcze teraz wrócimy do roku 2009, ale w związku z wydarzeniem, które w ten piątek, bo w ten piątek wchodzi na ekrany kin najnowszy film Wesa Andersona, Fenicki Układ, miał premierę na festiwalu filmowym w Cannes, a ja wybrałam, zapowiadając utworem z innego filmu Wesa Andersona, ten powrót, piosenkę, którą w animacji Fantastyczny Pan Lis wykonuje animowana wersja Jarvisa Cockera. Proszę posłuchać. About a handsome little fox, let me sing you folks a yarn. Hey, diddle-dee, daddle-da, daddle-do, doodle-dum. Was a splendid little fella, fella wit and grace and charm. Say, zippy-zee, zappy-zah, yappy-o, doodle-gum. Well, like any little critter needing victuals for its midlands, well, he stole and he cheated and he lied just to survive. With a doodle-dum, diddle-dye, doodle-diddle-dum, doodle-dum, diddle-dye, diddle-dum, zippy-zo, zippy-zay, zippy-zappy, zoopy-zee, zippy-zo, zippy-zay, zippy-zappy, zoopy-zee, doodle-da, doodle-da, day. Take a little check now, the colour and the scene. Cause the valley lift the yokes, the madmogus, punts, and beans. Now these three crazy jackies had a hero on the run. Shot the tail off the cuss with a fox shooting gun. But that stylish little fox was as clever as a whip. Look as quick as a gopher, that was Happer-rack-a-tail. Now those three farmers sit, where there's a hole was once a hill. Singing diddle-dee-da-da, doddle-do, doodle-dum. And as far as I can reckon, they're sitting up there still singing zippy-zee-zappy-za-yappy-yo. Jarvis Cocker Wes Andersona śpiewa w różnych animowanych postaciach. Tutaj z filmu Fantastyczny Pan Lis. Przypomnę, nowy film Wes Andersona, Fenicki Układ, od piątku w kinach. A Jarvis Cocker w całej swojej krasie z krwi i kości. Oczywiście na nowej płycie zespołu Pulp, która ukazuje się w piątek. A jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 będzie okazja, żeby tej płyty posłuchać przedpremierowo. I właśnie teraz pod numerem 22 i 7/3 mamy dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie. Proszę posłuchać z nami płyty More zespołu Pulp. 19:00, studio imienia Agnieszki Osieckiej, 22 i 7/3. Kasia czeka na Państwa telefony. Face turns blue. I know the nerve is walking. I know. Zapraszamy do reklamy. Gratisowe środy z aplikacją Lidl Plus. Rzodkiewki, jeden pęczek plus jeden gratis. Tak, rzodkiewki, jeden pęczek plus jeden gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo mięso mielone z szynki XXL 800 gramów, tylko 8,99 za opakowanie. Dlatego w środę zakupy robię w moim Lidlu. Sporting U-Tour. Rodzinny siedmiomiejscowy samochód. Tylko teraz w specjalnej wyprzedażowej ofercie na lato. Dostępny z instalacją LPG, lakierem Metallic i polisą po złotówce. A do tego w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Zyskaj łącznie aż do 27 tysięcy złotych. Wolisz dynamicznego SUV-a? Sprawdź Sporting T5 z korzyścią też do 27 tysięcy złotych. Spiesz się. Sprawdź na sporting-auto.pl. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. A potem w Carrefourze? Mają tydzień promek, drugi 60% taniej. T-shirty damskie, męskie i dziecięce w promocji, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 7 czerwca, tylko w hipermarketach. Lubię te nasze wyjścia na kręgle, ale ostatnio często łapią mnie skurcze. No tak, bo za dużo imprezujesz. Nie, no co ty. Bo często chodzę na basen. Co byś mi polecił? Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Ja sam stosuję Neomax Kurcz i na dobrą sprawę zapomniałem o skurczach. Mimo tego, że imprezujesz. Mimo tego, że też dużo pływam. Neomax. Więcej niż magnez. Aflofarm. Marian, rower kupić najlepiej? Na przecenach XXL w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. O, i te kaski Abus mają. No, kup sobie kół. Teraz w Media Expert przeceny XXL. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, 28 minut pozostało do 15. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pytają mnie Państwo o to, czy sztuka jako dziedzina oraz sztuka jako pojedynczy przedmiot mają ze sobą coś wspólnego i jak się ma do tego przymiotnik sztuczny. Słowo sztuka nie jest rdzennie polskim słowem. Zapożyczyliśmy je z języka niemieckiego mniej więcej w XIII-XIV wieku, kiedy to na ziemię polskie napływała ludność niemiecka. Niemieckie das Stück oznaczało część czegoś, fragment lub pojedynczy egzemplarz. I właśnie w takim znaczeniu używano go pierwotnie w polszczyźnie. Z czasem jednak wyraz ten zyskał nowe odcienie znaczeniowe. Już w XVI wieku sztuką nazywano także pojedyncze przedmioty wytwarzane przez wykwalifikowanych rzemieślników, czeladników czy mistrzów, odznaczających się zręcznością, sprytem i pomysłowością. Dlatego z czasem słowo sztuka zaczęto kojarzyć również z działaniami, które wymagają tych cech. Stąd mamy dziś takie określenia jak sztuka walki czy sztuka pisania. Co ciekawe, wspomniane spryt i zręczność zachowały się także w wyrazie sztuczka. Ale jak doszło do tego, że dziś sztuka to przede wszystkim działalność artystyczna? Istnieją dwie możliwe odpowiedzi. Pierwsza mówi, że rzemieślnicze wyroby zwane niegdyś sztuką postrzegano jako coś cennego, kunsztownego i dopracowanego, co stopniowo zaczęto odnosić do twórczości nie tylko rzemieślniczej, ale szerzej artystycznej. Druga teoria wiąże się z epoką romantyzmu. Wtedy właśnie zaczęto używać zwrotu sztuki piękne na wzór francuskiego Le Beaux-Arts. Tłumaczenie to wprowadził Stanisław Kostka-Potocki, a do jego upowszechnienia przyczynił się m.in. Adam Mickiewicz. Od tego czasu znaczenie artystyczne sztuki zaczęło dominować nad wcześniejszym, odnoszącym się do pojedynczego przedmiotu. I dlatego dziś, kiedy otworzą Państwo słownik, pierwszą definicją sztuki będzie właśnie twórczość artystyczna. Zastanawiająca jest jeszcze sprawa wyrazu sztuczny, który ze względu na to, że jest nacechowany raczej negatywnie, nie pasuje do sztuki artystycznej. Jak już wiemy, dawniej sztuką było to, co zostało wykonane przez majstra. Od tej formy utworzony został przymiotnik sztuczny, czyli właśnie taki, który został wykonany przez rzemieślnika. Później zaczęto tak nazywać wszystkie wytwory człowieka, nie tylko te rzemieślnicze, co oznacza, że jednocześnie nie były one wytworami natury. W związku z tym sztuczny to po prostu nienaturalny i to znaczenie pozostało nam do dziś. Następnie zaczęliśmy to określenie stosować także do człowieka, bo jeśli ktoś zachowuje się nienaturalnie, to jest po prostu sztuczny i nieszczery. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Przysłowie @polskieradio.pl to ten adres, pod którym Mateusz czeka na Państwa pytania i językowe wątpliwości. Zachęcam także do zajrzenia do naszych podcastów na stronie trójka.polskieradio.pl/podcasty, bo tam wszystkie spotkania z Mateuszem i te w cyklu przysłowie krótszym i te, w których Mateusz zaprasza gości i to są nieco dłuższe rozmowy. A teraz wracamy muzycznie do roku 1989. Muszę przyznać, że już kiedyś testowałam to, jak Państwo przyjmą ten utwór i wtedy uznaliśmy wspólnie, że nikt się tego nie spodziewał i nikt na to nie czekał, ale każdy potrzebował. Sprawdźmy, czy dzisiaj będzie tak samo. Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Pump up the jam, pump it up. Jestem przekonana, że część z Państwa chociaż brew zadrżała, a część z Państwa ruszyła w tany. Tektotronic i Pump Up the Jam to z 1989 roku, a teraz z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę. The Black Keys. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She Bangs the Drums. To oczywiście rok 1989. Znowu w naszym dzisiejszym spotkaniu. No i debiutancka płyta zespołu The Stone Roses, bo właśnie na niej znalazł się ten utwór. 14 minut pozostało do 15. 4 czerwca, więc kilkanaście dni zostało jeszcze do rozpoczęcia wakacji, ale Ewa Mierzejewska dzisiaj już z mocno wakacyjnym tematem. Przystanek Świat. Turyści z całego świata, w tym z Polski, ruszyli już na południe Europy, między innymi do Grecji. Ze względu na ocieplenie klimatu, sezon letni w europejskich stolicach na południu kontynentu zaczyna się z roku na rok coraz wcześniej, bo temperatury już w kwietniu przekraczają 20 stopni Celsjusza. Do gorącego lata pełnego turystów szykują się Ateny, żeby uniknąć takich sytuacji jak w ubiegłych latach. Well, tourists from around the world are disappointed as Greek authorities closed the famous Acropolis site in Athens due to rising temperatures. W ciągu ostatnich 2 lat, w szczycie sezonu turystycznego, bezlitosny upał wielokrotnie zmuszał władze miasta do zamykania Akropolu, czyli najchętniej odwiedzanego miejsca w Grecji w najgorętszych godzinach dnia, by chronić odwiedzających i personel przed temperaturami przekraczającymi 40 stopni Celsjusza. Ateny to obecnie najgorętsza stolica w Europie kontynentalnej. W 2024 roku odnotowano rekordowe temperatury, co staje się nową normą. Morze Śródziemne jako całość nagrzewa się szybciej niż światowa średnia. To sprawia, że już zmienia się styl podróżowania. Turyści wolą na przykład chłodniejsze skandynawskie miasta albo wybierają chłodniejsze pory roku. I would rather choose another destination or come back to Madrid in a winter time or spring or autumn when the weather is slightly bit better than now. Stolica Grecji w tym roku ma przyjąć rekordową liczbę 10 milionów gości. Jak przygotowuje się na taką falę turystów? Uruchamia systemy wczesnego ostrzegania przed falami upałów i monitorowanie danych o temperaturze w czasie rzeczywistym. Są fontanny, klimatyzowane centra i zacienione parki kieszonkowe. Dodatkowo w 2021 roku miasto jako pierwsze w Europie powołało urzędnika do spraw upału, który miał opracować strategię, by zmniejszyć tak zwany efekt wyspy ciepła, w wyniku którego miasta stają się znacznie cieplejsze niż otaczające je środowisko naturalne. W ciągu nieco ponad roku posadzono 7 tysięcy drzew, tworzy się również zielone korytarze. Ateny zmieniają także infrastrukturę miejską, przeprojektowują drogi i wybierają materiały pochłaniające ciepło. Problemem europejskich miast w sezonie letnim jest nadmiar turystów. Dziennikarz podróżniczy BBC Rajan Datar mówi, że obserwuje to chociażby w Wenecji czy w Barcelonie. Barcelona is the one that I really had personal testimony of being there and seeing it change. And I went first before the Olympics. Since then it's been relentless. Dodatkowo w Europie jest coraz więcej turystów z Indii czy Chin. We're talking about a population of 1.5 billion people. So that if even 0.5% of them travel or have the money to travel, that is still a huge number of people coming into the market. Szacuje się, że w 2024 roku liczba turystów zagranicznych na całym świecie wyniosła 1,4 miliarda, a w pierwszym kwartale tego roku było ich około 300 milionów. To tak jakby wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych jednocześnie rozpierzchli się po świecie. To rzeczywiście temat iście wakacyjny. Ewa Mierzejewska przygotowała ten materiał. My zbliżamy się do 15. 10 minut pozostało do 15 i już powoli pora na pożegnanie. Po 15 w Trójce Jacek Hawryluk i w tonacji Trójki oczywiście, ale przypomnę, że sporo dzisiaj jeszcze spotkań w Trójce z Gdańska, z Europejskiego Centrum Solidarności, między innymi po 16 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, który dzisiaj przywita się z Państwem Michał Matus. No a jutro w audycji Tu Myśliwiecka 357 Marta Malinowska. Z pewnością będzie miała dla Państwa nie tylko sporo znakomitej muzyki, ale także bardzo ciekawe rzeczy, które ten rytm audycji naszej wyznaczają. A my muzycznie teraz wracamy znowu do roku 1989, motyw, którego nie da się z niczym innym pomylić. Do usłyszenia. Thank you.